لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین او اوریدونکو مسلمانانو ورونو موږ تاسو د دې کې د الله په کور کې په دې غم او فکر او سوچ کې راځم شو چې زمونږ تاسو مخې له اعظم قدم دی د قبر ژوندونه زندگی ده دا اینا پس دا قبر نرا پورت کی دن دی او میدان دا محشر دے دا اللہ پہ حضور کی زمین استاسو پیشی دا زمین استاسو دراہن لے دے دا مقصد دے چی منگا تاسو لکم یہ دا سکار پکار دے پدی مختصر او فانی او لگ جون کے چی منگ پی دا زنکدن دا ناکامین وچھو د قبر د سزا او د عذاب نه بچو او د میدان محشر دا غازون و رسوائی و شرمندگی نبچو زمین استاسو دی جماعت دا اللہ دی کور کی دراجمو کی دو دا مقصد دی او کبل سا مقصد دی نپکار داوی زمین تاسو دا خپل نیتونو تصمی حکو چی زمین دراجمو کی دو واحد دا مقصد دی اوز زمائی زتمن دو دا قبر دا خیرت و دا میدان محشر داغی کامیابی دا پارا اللہ منگو تاسولا یو قانون دا قرآن و سنت پا شکل کرا لے گلے کچری منگو تاسو پا دی مختصر او لگا فانی زندگی کی قرآن و سنت والا تعلیمات خپل کو او حق مطابق جون تیر کو لدا اللہ وعددہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ چی منگو تاسو لزم کدن قبر و میدان نمحشر کی با اللہ کامیابی را کئی او کمنگو تاسو دا قانون دا اللہ و طریقی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعت و غرزولی او دا مرضی دا خواہش مطابق زندگی میں اختیار کا لذا دنیا بم زمین دا پریشانو دا عذابونو دا مسائبو دا تکالیفو شی او زن کدن کی من ناکامی سر مخامخ شو میدان دا محشر کی با منت و داسی شرمندگی مخل راشی چی بیا باغ ختمی گینا حدیو جنو چی منگو تاسو پخپل زان مان رحم کو اللہ او قانون منگو تاسو لرانے گلے زمین استاسو بلکہ ده تمام انسانیت کامیابی پدی کیوا چی دغا قانون ده اللہ رب العزت منگو تاسو پیجنو او داغی مطابق زندگی تیرکو من زمین ده رسوائی ده زلت تاسو بی رئی یو طرف نا کافر پا منگو مسلط تے بل طرف نا ظالمان حکمرانان پا منگو مسلط تے بل طرف نا کورنے زمین اختلاف تے هر طرف نا مسائب دی پریشانی دا امت مسلمہ را گر کرے دا دی واحد سبب سے چنن من مسلمانانو ناریناو زنانو دا قرآن و دا سنت زندگی تشاکڑے دا خواہش و دا ترتیب دا خپل نفس او دا رواج مطابق یا مسلمانی تا منی میخے او اغی پس زمون ناریناو زنان رواد دی اعلان کی رواجی مسلمانی د خواہش مطابق مسلمانی دا دنیا و خیرت کی پدی سڑے کامیابی دے نش پدی سلسلہ کی منگو تاسو راج مشیو چیز منگو استاسو سز مغارے دی دا آئی مناسبت سرماستا سوان دی دا اول آیات لستو دنہم پاری دے آئی دسور انفال لے رب کریم منگو تاسو لگئی اے زما بندگانو زما گره دا اغا عذاب نویری گئی چی آواز ظالمان با پکی نرا نیسم بلکہ اب عام عذاب بھی وی زما دا اغا پکڑ و عذاب نویری گئی چی گره ظالم با آواز نرا نیسم لکتا سو گره زمین آم سلمانان دونا پا کشمیر کی آو دا سوات پا دی باز علاقو کی چی کل عذاب را گئی مبیر پاوی که نیکانم عذاب کی مبتلا شل اغا معصومان بچی جرائی اغا دسر گنانی ام پا عذاب کی رالل زنانم رالی او پکی بڑیر ظالمانمو اللہ وی زما دا حق عذاب نو یری یی چی گره راز ظالمانو تب نرسی اغا بیا وی پوح شئی اللہ وی زسخ عذاب والے بل آیات مبارکہ چی ماستا سبان دونستو دا سورة آل عمران سلورم پارے آیات مبارک دے اللہ منگو تاسو طولی توئی چه تاسو غر امتی ہے منگو تاسو تے پا تمام امتنو کی غر امت ویلی خدا غر والے شرافت و فضیلت دید پارے ایسو شرطنے مقرر کری کچر آغا شروط پا منگو تاسو کی موجود وی نخو منگ پا غور امت کی منگ دا پارا فضیلت و شرافت تے او کدا شرطو لینی نمنگ بیا پا خیر امتن کی داخل نیو الله وینه زما د حبیب امت یا نو تاسو غره امت یې استاسو کار وسی تاسو به د نیکو حکم کوی هر نیکی چې دا فرض دی واجب دی سنت دی د هر نیکی حکم وکوي دویم نمبر دویم شرط او دویم صفت سره تاسو د ناروا او د منکرات او د ظلم نه به خلق منی کوي کله لاس وسمی په لاسو به منی کوي کله لاس وسمی په جبه به منی کوي حاضر اوقات به سړی نه د لاس وسی نه د جبه وسی نو دا آغشینا دا آغزینا دا گناہ دا ماہور نا بالکل بائیکاٹ بکوش درہم صفت شروع دی امت دا بہتر والی درہم صفت وتؤمنون باللہ تاسو پا اللہ ایمان ساتھ پا اللہ ایمان سے ایت شرعی ایمان وی یعنی قرآن و سنت تی چید اللہ حبیب کمی خبری منگو تاسو لبیان کری اغه ټول خبر منلو تسلیمون دی ته وی ایمان په الله باندې دا دې امت ګوره دریس دا دریس صفاتونه چې په چا کې موجود وي نو دا په غیر امت کې ده دا الله او رسول په خبرو ایمان راوړل چې جنت شته جهنم شته پولیس سرات شته دا اعمال ټول شته هر بنده به د الله سره مخامخ کیږي الله د ژوندۍ ته پوس وکړي د قبر جزا او سزا شتا د زنګدن سختي شتا دي ته ایمان بالله خو دغه مؤمن ناریده زنانه کی چې ایمان ده نو ور سره به د نیکو حکم کوي د ناروا او نه به منی کول کوي هغه حدیث ما ستا سلام دی ولستو مشکا شریف حدیث ته دویم جل او مشکا شریف د ترمذی شریف نه ذکر کړی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اللہ دے حبیب دیر لے شان دے دیر لے شان دے امام دے دے تمام انبیاء علیہ السلام سردار دے دے تمام عالمین یہ زمان استاسو نسبت دے اللہ دے حبیب سرد دے اللہ حبیب قسم سر خبر کئی زمان دے پا اغزات قسموی چې زما نفس او روح دا غو پلاس کړي خامخا تاسو د نیکو حکم وکوي هدي کې عالم طالب مولا فشان نه یغشته شو کوم چې امتی ده کناری نه او کزنا نه ده عالم نه ک طالب وی زما د په اغزاد قسم وی چې زما روح دا غو پلاس کړي د نیکو حکم وکوي د ناروا او د ظلم نه منی کول وکوي او کدا نه کوي الله به عام عذاب را دي دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم نشته کې سره وي چې زه امر بالمعروف او نیکو را بنلو ته تیار نه او د ظلم د بيديني مخنيوي نشم کوله نو الله حبيب فرمایي دا به عذاب نه تیارېږي د خبري دې زما عزت مند ما زما خبره نه ده د بل مشر خبره نه ده د یو لیدر او د بادشاه خبره نه ده چې هغه به ورا قابل تغییر وي او قابل تبدیل وي او تبدیلی وي په کې راشي د دواړو جهانو سردار فرمایلی امام د انبیاء علیهم السلام فرمایلی او قسم خوړلی چې زما د په هغه ذات قسمی چې روح مې د هغه په لاس کړی یا به د نیکو حکم کوی د ناروا او ظلم مخنیوی به کوی یا به عام عذاب راځي بس دا فیصله زما عزت مندو تاسو موږ به خپل معاشره کې ګورو چې څومره د الله او د الله د رسول نافرمانی کی ناول حکم سوی د الله حبیب من را منکم منکرن فلیغیره بیدی تاسو کې چې چا زما او زما د حبیب مخالفت وکړو یو ناروا او ناجایز او د ظلم کار وکړو نو د الله حبیب وی په لاس وی منکی کله لاس وسینی نو په جبه دی ورته وی یا مکه ولا ظلم نه او کده لاس وسمنی نو په زړه کې دی غشی ته بده ګوري دا غینه د نفرت کی په هغه مجلس او ماحول او په هغه ځای کې دی حاضری او موجودی کی نه اولی یا په زړه کې بد کتل کمزور ایمان دی بعض روایت کې راغلی دی نه پس دی ایمان له سره درجه نشته دې خبره باندې په سړی ظلم زیاته منکر ناروا په لاس وبن نه کړ په جبه نه وی او پزلکی مرتبه دنکت اللہ حبیب ایدین آفل ایمان ایمان نشتا نو دا آیا زمین وستاسو زمواری دا کنگا دیده پا خبر بان دیو جن زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو دی خپل معاشره کی اتفاق اتحاد سر را جمع شو خپل جگری پرزون پریز و ذکر یادو ساتی دو امت خپل جنگی دو سرا اللہ ناراض کی دا اللہ مدد نرازی یو خوچ خپل منس کی مونگو گر دی ایمان تقاضا دادا چاکی چی ایمان وی نو دیو دا مسلمان پا خوشحالی خوشحالی گی پا خفکان بے خفکی گی کوئی مسلمان دے ستا گاونڈی دے ستا تربور دے تا پا مشرق کی اغا پا مغرب کی رے او دا اغا پا خوشحالی خوشحالی شوی پا خفکان خفشو نو پوہ شش زمومنی او کیا مسلمان مانے پریشانی والا او تا پش خوشحالی یا دا اغا دا کور دروانولو دا جنگولو کوشش کے پوہ شا چی ما کی ایمان نشتا پوہ شا چی ما کی ایمان نشتا خپل منس کی چی منگو تاسولو جنگی و اتفاق و اتحاد سر راشو زکا دا امت پا خپل منس کی جنگی دل دا اللہ دا ناراضگی سبب دے کالا چی امت خپل منس کی جنگی ہی ورہ دا قرآن فیصلہ دا اللہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اے زما بندگان ایمان والو خپل منس کی جنگی دا امام کچره جنگی دین لازمه نتیجه دا وا چې له کافر مقابله کی بوزدلی وګر کی راضی دا الله فیصله امت که خپل منز کی جنگی دین کافر مقابله کی بوزدلی راضی او خپل منز کی جنگی دین لازمه نتیجه دا وا وتذهب ریحکم اسلامی حکومت او دبدبه وختمی خپل منز کی جنگی دین دور نقصانات دي اے بلکې راغله مدد د مسلمانانو په خپل منځ کې جنگیدو سره واپس کی مشکاش شریف کی حدیث ته ټول د حدیثو کتابونو دا روایت ذکر کړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې ناس رب کریم ورته وحی فرمایلا چې زما حبیب فلانه شپه باندې ولیلۃ القدر آتا صدر دی امت ته وزو ولوي الله حبیب صلی الله علیه وسلم د جمعات مبار روته چې امت ته دې خبره خبرداري ورکی چې په اخیر عشره کې د فلانی شپه باندې ليلۃ القدر یې سره ما خام مجومات تراتله زمون مې له خويندې وکړو کې کې ناسې شپه به شو ګره کوله د ليلۃ القدر برکات به حاصلول سید البشر چې کله بار رويته نو دی یو کسانو جنگ شو لاس نیو چولې یو بل پسې اسلحه نه راغسته په خلی جنگ شو دی یو مسلمانانو د خلی جنگ شو نی لاس چولے نی یو بل پس اصلی ہر آغستی دی لوگو رئی اللہ دخپل حبیب دزر مبارک نہ خبر ہی رکھا بعض خبری بات سے منسوخ شیر ہے قرآن شریف کی اللہ خپل حبیب لگئی حبیب از قرآن را لیگم وہی را لیگم ہی روما سنقرک فلا تنسا الا ما شاء اللہ حبیب از در تا قرآن او دن لنم تبوهی رینا مگر چیز ما خوخشی نزب ادر نحیر کم اللہ دخب الحبیب دزرن خبر احیر کم صحابہ اکرامت او فرمائل چی ما تخو اللہ دلیلت القدر بارکی وحی فرمائلو او زدید پار بار رویتم چی تاسو لہو ام خود فلانی و فلانی جنگ شو ویغا حکم اللہ پورتکو دا اللہ حبیب موجود دے د دو کسان د خلی د جنگ سره ک برکات پورته کی نن هر امتی د بل سره جنگی دا سید کنا راغل مدد د امت د خپل منز کی د جنگی دو سره واپس کی تاسو ګورئ الله مثالونه ذکر کړي غزوه احد کې راغل مدد پس واپس شو دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دویم جنگو نبی علیہ السلام لکسنگ دا موز دا روجی تعلیم را کرے نو امت تے دا امور حرب دا جہادی امور تعلیم امور کرے دا جہادی امور تعلیم امور کرے دا اللہ حبیب چی دا دویم جنگ للاولو غزو احد نو یا تنزوس کسانی پہ امور چکے کینور آتا غیبانی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ صحابی مشہور دے امیر کو او دے ورته فرمایل چې ګوره دې مرچه کې بناسي ای کتا سو کتل چې دشمن زمون غوخ پرې کوي او موږ قتلې زمون د خلاصولو لپاره دې مرچو نه راکوزي غوښنه چې ما حکم نی فرمایله مرچه بنا پرې ځه ما پزوس کسان التکین استل جنگ شروع شو د الله مدد راغه او مشرکان میدان پر هو تختیدل منډي والے صحابه کرام ای پس منډي والے اوس غنیمت راټولولو دا پزوس کسانو کې اختلاف راغه چې موږ دلته سکه دشمن قاسم تختیدو میدان خالی پروت ته د دې مرګور سره خو مدد او نصرت کو کنه غنیمت ګور سر راټول کو امیر ورته جنا ماتا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما حکم نی کړي نه برکو زیږي خبر اختلاف راغې یو شو کسان امیر سره پاتې شول امیر اختلاف کو د اختلاف د وجنا راغله مدد الله پورته کو امیر یو شو کسان سره مرچ کې پرې خو نور راکو شر د اختلاف د وجنا دشمن را واپس شو مسلمانان په منځ کې راګیر شول او یا کسان شهیدان شول د حضور پاک صلی الله علیه وسلم غاخ مبارک شهید شو او سخت تکلیف ورته ورسید هدیو جن امت بخپل منځ کې جنگیږي نه امت بخپل منځ کې جنگیږي ګوره دا حدیث پاک دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی اخره زمانہ کې وسی نن دا حدیث جمعه کې موي وی اخره زمت قیامت به ترغیر نشي قاتل لبدا پته نه لګي چې دا قتل مې پسو کو مقتول لبدا پته نه لګي چې دا پسو وجل شو دا الله حبیب فرمایي القاتل والمقتول فی النار قاتل او مقتول دواړه به اور کې سوال صحابه کرامو قربان قاتل خو ذکر کی چې بل مسلمان قتل کو لدا مقتول له ورته زی وی دوار کلمی والای دوار ویوگن لغجل کوشش کولو خوی خوی وان لکی دو کنا حالان کی شریعت و اسلام دیتا نیوی ویلی چی تد کلمی والاوی نتوی کا منگو تاسو لقرآن خو چاچی کلمی ویلی راغوی نتویل جائز دی چاچی کلمی ویلی راغوی نتویل زبای زتمند جائز نی وغتا قتل کو حدیث کے راغی نبی علیہ السلام وئی صداد و دو کلمی سر میدان لبشر کے سکے چو خپل منس کے زوائی ذات من دو قتل و قتال جگر بس کو یو موٹے شو دا سمر معاشرہ کے برائی چی دی سمر ظلمون دی دی منگو تاسو مخنیوے کو قرآن خو چاچی کلمہ ویلی راغی نتویل جائز دی چاچی کلمه ویلی دا غوینه تو ویل زمائی زتمندو جیز نی بلکی چاچی کلمه ویلی وغتا قتل کو حدیث کے راغی نبی علیہ السلام وی سباب دا کلمه سر میدان دا بحشر کے سکے چه خپل منس کی زمائی زتمندو قتل و قتال جگر بس کو یو موٹے شو دا سمر معاشرہ کی برائی چی دی سمر ظلمون دی دی منگو تاسو مخنیویو کو او که خپل منس کی زمانگو استاسو اختلافات وی نمونگ دا ظلم دا بیدینی دا مخنوی دا پارا نتوفیق ملاوی گی ناغی لسمیگو دیو جن اخپل منس کی محبت دا مسلمان بارک اس قسم دا ضرر خیال نساتل بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من حمل علینا السلاح فلیس مننا چاچی زمانگ دا کلمی والاو دا پارا اسلحہ پا اگر آوا چو لگا زمانگ ننے دا اللہ حبیب ازمان امتی ندے لچی امتی نینو شفاعت با دسنگو کی او چی امتی نی نو میدان دا محشر کی دائی دا حوز کوسر بو بسنگو اس کی من حمل علینا السلاح فلیس مننا چاچی زمون دا کلمی والا دا پارا اسلحہ روچتکا وی دا زمون ننے دیو جن زبائی زتمند خپل منس کی محبت و اتفاق او پدی معاشرہ کی پدی کلی کی پدی علاقہ کی سمر برایا نیدی نو دا غوی مخنیوین دا زمان استاسو دا طول مشرانو دا طول کلمی والا زمواری دا کم دا دا سغل اللہ دا حبیب حدیث واری دو چی یا با دا منکرات و دا ظلم مخنیوی کوئی یا با اللہ عام عذاب را لی عام عذاب با اللہ را حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب الروح کی او باز مفسرینو دا صحابو نا دا روایت نقل کرے وی او سڑے چی مرشو قبر کی دفن کرے شو طول قبر دور ندک شو اگر اللہ پہ حضور کی سوالو کو چیا زمارا با دا زمارا قبر دور نما لئے ندک شو دا اللہ بے طرف نم ملک و فرشتہ اور ترالا ویدائی ازلت پہ اولارتی ری دی یو ظالم د مظلوم سره ظلم کولو ستا وسو چې دا غلاس دی نیولې خو تا دا غلاس نونی ولا دا هغه سزا درته ملاوي پدې خبره باندې نن زمای عزتمند کوم معاشره کې ظلم کوي او سره پردې حق دی پردې دی عزتي کوي پردې ویني ته یې یا تا معاشره کې برائی راولي او ما او تا سره د وسه دا غلاس اونلو نو سزا به قبر کې موږ او تا سره دا معاملې کوي الله حبیب فرمایلی اون سر اخا کا ظالما او مظلوما و اذا خپل غور مدد ته وک کا ظالم دی او کا مظلوم دی صحابه کرام او قربان مو خدا پی جنو چې د مظلوم مدد نو د ظالم څنګه مدد وک جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل د ظالم مدد داوی چې داغه د لاس د ظلم نو نه سچ ظلم بنک ظلم بنک دې سره به زمای عزت مند چې موږ او تاسو د ظلم مخنیوي کوي د بيدینۍ مخنیوي کوي د الله عذاب د نوازي قران شریف کې سور آیاتونه دي چې یو کلی کې ظلم او زیاته کیږي خو یو ټوله د مسلمانانو داسې موجود دي چې هغه د ظلم مخنیوي کوي نو بیا به الله عذاب ناراضي دې نه بیا موږ او تاسو تیاری کو یا برابر نه عذاب ناراضي د ظلم زمای عزت مند موږ او تاسو مخنیوي وکړو زکا دا الله دا عذاب فیصلی دی جن راوی چې د مظلوم غا آه او جړاو فریاد برخیږي کله دی په لګره کې په یو کلی او معاشره کې داسې مشران موجود دي چې هغه د یتیم د کونډې د مظلوم داغه تپوس کوي او داغه جړاو فریاد بره مخیږي نو بره نه د عذاب فیصلی راځي عمر رضی الله عنه په دور کې روح المانی ذکر کړی زلزلہ راغلی و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سوق الکوڑے روا غستا از مکی لے روا چلویلی خوزے ما عدل نوے قائم کرے سا ظلم خبال رات لے زلزلہ خبال او عذاب بال رات لے چھے عدل نوے دا مظلوم جڑا و فریاد برختے روح المانی ذکر کری تاریخ گوارے ترسو چھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوندے و بیاز مکبانے زلزلہ نورا غلی پھر گئی بھابر بانے تا تز مکہ زلزلہ دی وجن رازی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نشا تاسو کو چې موري دا زلزلہ ولې راځي ودا چې کلا بدکارې لواتک زنا شراب جواری دم دمال او گناهونه په دې ځمکه ډېر شي الله دا ځمکه خو ځي چې بندګانو دا ځمکه ګره مادي لپاره نه پیدا کړي هدیه جن عظیم جهاد دې لکه تاسو په دې کلی کې ګوره په دې علاقه کې الحمدلله تاسو بچي او مې جوانان را پاسېدلی او ګرځي چې بای ډنګه ډنګه دیني ټېوی دیني ویسیار دیني زموږ استاسو ودونو کې فحش کارونه نه ځکه یاد ساتي د فحش او د بی حیاوی د ډنګه ډنګه سره د الله عذاب ناراضي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اخر زمانہ کې عذاب ناراضي دام فرمایلی شکلونه به بدلیږي وای دا به اکثر په ډنګه ډنګه والے باندې دا ګره معمولی ګناه نه ده دول سرنا ڈنگ ڈنگ کور کے کول پوجر کے کول پوجنو کے کول دادا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی دا مشکاہ شریف کی حدیث تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز وارو دو دول سرنا غیبنو مبارکو کی بیتی ورکی او پتی ویتی زلاو بلکہ حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب وی زا اللہ دنیا ترالے گلے دے دا پارم چھ دول سرنا اسباب بختمو نن زمای زتمند زمون د وجرو سحال لے زمون د کورونو سحال لے دا ماشومان کچری دی ته یو د ویشار او د ډنګ ډنګ په ماحول کې لوشي نو سبا زمون او تاسو معاشره ته لګی ګډاو شي او کنن موږ تاسو را تاسو د دې مخنیوي کو قومي ستبانی کو دی له جرم مقرر کو او الحمدلله تاسو ګورئ نه اړ خبرې د پاره وا قبایل او تاسو د خلک را جمع شي نو د بعضی سیزونو مخنیوی چې موږ په زور باندې وکړو او دا زور او ځواني او طاقت چې الله را کړی که دا د دین لپاره استعمال وکړو نو آخر دا د څه لپاره استعمال وکړو الله حبیب ایمان نه دی کلمی والا لطار زور او پیسی او اسلحه استعماله نگره دا مومن دور علی قدر ده ترمیزی شریف کی دا حدیث راغل ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کے ناس تھا خانہ کعبہ کے ناس بیت اللہ لکتلم عبادت تے و رحمتون راوری ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس تو کعبے تے قتل ترمذی شریف حدیث تے وے اید اللہ کور کعبے تار اللہ سور لوی عزت در کرے خانہ کعبے لوی عزت تے کنا دین اب لوی عزت سی چلاوئی قیاما للناس ترسو چی خانہ کعبہ موجود ہوئی نو قیامت بن رازی سو پوری چی خلق حجون عمرو تزیو دا کور بادوی قیامت بن رازی اللہ حبیب فرمائی لی سوک چی دے کورتا دس حاجت د پار راغه دینی حاجت وی دنیوی حاجت وی اغا اللہ پورا کئی بلکہ دا عام مسلمانانو یو تجربه را سوکم چی صحیح طریقے سر پا حلال و پیسو صحیح اخلاص سر حج تلار دے او اللہ نے سو گختی اللہ والا ور کئی قیامت با ترغی رازی نا چی دا کور آباد وی نو ابن عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ کور تعالی اللہ سمر لوی عظمت در کڑے سمر لوی شان در کڑے خو زما دې د الله په ذات عالیه قسم وی چې د مؤمن عزت خانه کعبه دې ته نسیواله بیگې په خبره باندې چا چې کلمه ویلی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی قسم خوري چې د کلمې د مؤمن عزت د کعبه دې عزت نسیواله اوس کو شوک د کعبه دې عزت کی تاسو ګورئ نه مون په لچ زوخ په کعبه په لکه خلق سورس په ګړي ها سوره راټی او کله کعبی بی عزتی کوي هغه طرف لډځي کوي بیا به ولا سر سره د شک مسلمان نه وي او د مسلمان عزت مون سره رشته نه د مسلمان ویني ته د مسلمان قتلول دا غبي د مسلمان عزت د کعبی دی عزت نه لوی دی د ما عزت مند د کعبی دی عزت نه د مسلمان عزت د رب العالمین په نسبانه لوی دی دې جن زما عزت مند چې مونږ تاسو د دې ظلمونو د دې ډول سرنا پدی وطن کې شراب او د جواری دارنګي پدی ودونو کې بای زو ساو ځکل الحمدلله زما چې څومره وخت شنو استاذ علماء ماحول ډیرم خړے وګورې دې په لګرزینو شیطان سړي له دوکه ورکړي پدی دوکه نشي بای سړي داسي چې غزان لړخ کوي یره ته خدا دوره ګناهونه کې خو فلانی نه بیا مخې په دې خبره باندې د الله مخالفت کا لګ دیو کډیر د خطرناک پیږي په خبره تانی رحمت الله علیه زموږ علماء دیوبندو کې لوی عالم تیر شوی او ځینې اوقات کې ورته یومي سوي راغی چې د فلانی ګناه لوی دا او کوړه دا نو ولې ته لوی ورسکه خو وړه ګناه داسې مثال لکه د اور وړو کې سروت کې او د غټي ګناه داسې مثال لکه غټ سروت کې پیږي په خبره باندې په دې باندې ځان لګي او سره زموږ نه خکل چې زموږ عقل خو خیر فلانی ناکاره دی او کدا معمولی نافرمانی په کې نو خیر دی دا الله او رسول معمولی نافرمانی د تباہی سبب دی چې موږ تاسو ګره په ودینو کې دا اتفاقو کو چې ډول سرنا بني په وجرو کې دا وایي چې دی کې بټې وي نه کورونو کې ګوره خاص کر د وی سی آر او د ټي وی د دې مخنیوي چې موږ تاسو کو ذکر الله حبیب په دې ناراض کی دې سره زموږ استادو دا آئنده معاشره خرابې او خاص کر ګورو کورونو کې خدا شي چې موږ تاسو نه ساتو کورونو کې چې دا شي موږ تاسو نه ساتو الحمدلله زموږ مین دي خوین دي زنانا دا با حیا ژوند تیري خود دغه ټي وی سی آر په ځای موږ غیته د به حیا طریقه خایو په دې خبره باندې هغه ته په دې طریقې باندې د به حیا طریقه خایو او دا نقصان خبره ده د شری پر دې اهتمام موږ تاسو کو زما عزت مند ذکر الله ما تاسو ته وی چې موږ تاسو قبر طرف لرواني شو غزان سره وکړه دا الله فیصله زموږ استادو کور کې د خوین د میندو زنانو مبارک دا د قران فیصله دا الله سوره احزاب کې فرمایي ضرورت نشتا شری ضرورت نشتا نو زنانو له حکم حکم دی الله وقرن فی بیوتکنا ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى د رب کریم حکم دے وی اے زنانو پہ کورنو کیسے گئی د جاہلیت د زمانے غنت اخپل زیب و زینت داخ کارک ویما و بار روزیما دا اللہ حکم دے زنانا با بلا ضرورت د کور نبار روزی بلا رو کسو کی با بلا ضرورت بلا رینی د کور نه بلا ضرورت بار نه روزی او که ضرورت ته شری ضرورت ته لکه د خپل خپلوان او عیادت ته پوس نزیر زنانو د پرم سنت ته یو کور کې غم شوه او غیله تعزیت د پارزی د تسلی ول ور کوي دانه چې ابا زنان غمون لړشي او یو بل لغار ور کوي کله جړا نم ورځي نو دی ول په زور سکي جړا ور ولي زنانو د پارم تعزیه سنت ته اوس کې زنانه خو بکور کې اوسيږي خو که ضرورت شرعي دی او بار روزي نو الله سه فیصله ده رب کریم فرمایي سوره احزاب کې یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اللہ وی حبیب ارن دے دی اخپلو بی بیانو تو فرمایا بیا دی دی اخپلو لونو تو فرمایا او بیا چاچ کلیمہ ویلی اوزان تا مومن وید طول مومنانو دی زنانو تو فرمایا که بنا بر ضرورت د کور نبار روزی نو برکاو پڑونی دی پسر کی تو گئی بحبر بانے اول حکم داوی چکور کی بوسی کی او که ضرورت راغی نگورا اے کدی یوی کسی نه بل کور لزی دو قدم لارا من ام پڑونی برکا پسر ای دانشی رزمو رواج داوی چی پکلی کی با برکاو پڑونی نه پسر او او چی چرت دیدی نه کوات او پی خور لزو نبیا برکا پسر ای نو داد طبیعت مسلمانی دا داد اللہ حکم منل نی د زنانو دی یوی کسی نه بلی کسی لگازی دان دای زمواری نه دا چو برارا خشاک رارا او بار کارو که داد چا زمواری دا د زنانو د کور ندار ضروریات په نارینه باندې فرض دي بګې خبره باندې کور کې دنه هغه چې سوره خدمت دی به کوي بار ضروریات دا رب کریم زموږ استاد او خالق او مالک په زنانو ندی په کوسو کې پلارو کې د زنانو بلا برکی او بلا پرونی ګرځیدل حرام دي حرام دي او کم سره د کور زموار دی د خپل بیبي خپل لور خپل انګین دې نمنې کوي نو سبا میدان د محشر کې دې حرام کار کوي الله دې تپوس کوي دا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو سره دا سنا سه ذمہواری او مشری ده او الله د خپل مشری تپوس به کوي دې لپاره چې موږ تاسو ذهن جوړ کړو چې دا الله قانون دی پلار کوسو کې زنانه ني یو کور نا یو محلی نه کبري لذي بلا ضرورت بروزي نه او کروزي نظر به کریم سو حکم دی پرونه برکه استعماله کم سره دا ذمہواری نه برداشت کوي دا د خدای په نيز مجرم دی او سو پیری چې زنانه د کور بار روته د قران د دې آیاتونو مخالفت او فرمایله دغه خبره یو ځل ګره کله چې ایمانو یو ځل پر دې حکم راغله ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی و رحم دیو کہ اللہ دا مدینی و دا انصار و پا زنانو دش پی آیات نازل شد اللہ حبیبو و ایسار ادا سے تور پڑونی و برکی چو بلکل بے پڑونی و بے پرکی زنانو برزیدن او دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غیرت اگر چاکی چی ایمانی اگر غیرت فی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیر شو مکو کہ اللہ حبیب تا مشور ورکڑے گا مطابق وحی را غلے نبی علیہ السلام تراغلہ پردی حکم نور آغلے وی قربان ار قسم خلق رازی کتاو دی زنانو تا دی خپلو بی بیانو دی طول مومن زنانو تا دی پردی حکم اکی تا اللہ حبیب سونوی زکیادو ساتی ترغید اللہ حبیب سفیسلن نکو لترسو جب دبر نوحی نوی راغلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشورہ پیش کا جبریل امین علیہ السلام راغلے اور یہ فرمائل چو قربان رب کریم را لے گلے اور رب کریم وی چې د زنانو بی پرونی او بی پردی ګرځیدل که پزمکه د عمر غیرت نه برداشت کړي نو په عرش کې زما غیرت هم نه برداشت کړي پیږي په خبر باندې د عرش د مالی غیرت هم دا نه برداشت کړي لکه د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه غیرت چې نه برداشت کړو دیو جنه چې دی سبلې لمونږ تاسو مخنیوي کو زکه د فحشا د ډول سرنا د ظلم سره د رب العالمین عذاب ناراضي دې ظلم مخنیوي به موږ تاسو کو بل ویلا شی ما عزت مند په دې ملک الحمدلله ډېر امن دي نور او علاقو په نسبت باندې خدای او ظلم دې چې ځینې اوقاتو کې دې بارته هم کو تاسو فکر من شي الله نه وغواړي خپل منس کې مشوره ولو کوي چې ځینې وخت یو سړي به دا مني چې دا د خپل ملک دی خپل درخې دا خو هغه به تعقیب کې زه جوړونې نه پری دا به انصافي په کوم ځای کې ده وګورئ خبره باندې دا منی چې دا زه د دې د ازمکه د دې د خپل کور به پکې نه جوړه دیګه دا سنم نه نو کدل ته تاسو څوک ته پوس نشي کوله نو پرز د قیامت خو حدیث پاک د بخاری شریف کې راغلی وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زان دا ظلم نو ساتئیو ظلم با دا گنو تیارو سبب بی پرز دا قیامت بانے دا گنو تیارو سبب بی پرز دا قیامت یو خجدی ظلم نمونگو تاسو زانو ساتو خپل حق دے خپل غیر دے کپا کی جماعت جوڑائی کپا آگئی کی کور جوڑائی اور کدا سی دیو بی دی نئی کار کولو نو بیا هر مسلمان زمواری دا شغط وی دا بی دی نئی کار دا بنکی جو ام دا اللہ بندگانو دا شاپ منس کی دا سی جگڑا راشی نو دا صلح دا چا حکم دے دا رب العالمین حکم دے صلح کوئی ورکم مسلمان چی منزنم کئی روجیم نیسی زکاتنم ورکئی خود دو کور روانی گی دے دا صلح کوشش نکی دا دا اللہ پنیز غٹ مجرم دے بی گئی خبر با تاسو گر قرآن شریف تلاوت خو کوئی کنا د دو کسانو صلح چی دیو که پسور آیاتونو دے عمل را گئی کل اللہ قرآن شریف کی فرمائی والصلح خیر اے زما بندگانو صلح غرد کل اوی دیو مسلمان ناری نزنانا و خاون دو بی بی پمنس کی اختلاف دے فبعسو حکما من اہلیه و حکما من اہلیها و یو دی دخذو طرف نشی و سڑی طرف نشی و کور دو لروخ کی قال وانما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم دا کلمی والا تختل منس کی روحی ایمان والو ک جنگ راغ صلح ہو گئی قال اللہ فرمائے واصلحوا ذات بینکم تختل منس کی صلح ہو گئی صلح کو دا قران ایت نہیں کن ورتا تو قران ہمن ایمان دے قران منم زما کتاب ہے دا سی غبانی چی تش پخلاوی جی قرآن منو ندی که دا صلح و حکم ام کڑے کن ماوتا قرآن منو کن اٹول دول قرآن منو نو قرآن که دا صلح و حکم دے بلکہ قرآن دام ویلی دی چی دا دو جنگ دے او یو پا ظلم دے نو دا ظلم والا دا ظلم نمنا کئی ورے ایدی علاقہ کی مندہ سیو چی قتل علاقہ شو دور عمر مو پکیوشو کالا گر پا یو محلہ کی دا دو کسانو جنگ وی دا دو کسانو جنگ وی او حق خبر سوک پا کلی کی نکی خوال پتای جی دا پا ظلم دے دا پا حق دے دا پا نا حق دے خود خودے دا پار خبر نکی نیمان بکم زیتی رے بگئی پا خبر بار خبر خدا دا کلی سڑی پا سر کی خکر دی خود تا خبر دا چا دا پا روکا ورے پا عدل و انصاف دا اسمان و ازمکا ولاد دی پا عدل و انصاف سری سوک خفا کی گی نو خفا دی شکر کن پوی دیو جنا مشکا شریف کی حدیث راغله معاوی رضی اللہ عنہ یعظم زرتن شو ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ ته خط لیگلو وی مور زرم تن وی سو نصیحت را تو کا ناوی کاتب رو وقت مشکا شریف جل لسانی کی دا حدیث تھی وی مال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اوریدلی دی چی چاکا دا اللہ رضاولا تولا دا مخلوق پا خفکولو پا اوکار مخلوق ناراض ہے خفکی کلے پہ خفا دے تربران دے پہ خفا دی خو اللہ پہ خوشحال دے چاچے دا اللہ رضا اولے پولے دا مخلوق پہ ناراض گئی کی اللہ ویزب بدل اللہ رسنا کافی شم او چاکے دا اللہ ناراضگی اولے پولے دا مخلوق پہ خوشحال اولو کی چاہے دا تربران و عزیزان او دا خپل خپل پہ خوشحال کم خیر دے کہ اللہ ناراض شی اللہ ویتا پوشا اولا مخلوق تے پوشا تا دا دا بندے تو یہ گئی پہ خبر کرنے بجمله تاسو د الله د رضا ونګي کار وکړه یو ځکه د دوه جنگ نه متسمه خبر اوکا د الله د پاره خبر اوکا چې دا په حق ده دا په نه حق ده سمو خیال له کته یو محله کې سره ظلم کوي او خلکو له مخرو ګرځول چې ته ظلم کې آب ظلم نه منشي کوم نه منشي مونږ وايي چې مونږ سمو شوې ده دې جګړه د دې حکومت بشته لکه د قوت ولا له سپته تا عدل و انصاف خو زمای عزت مندو اسمان او زمکه ولاړ دي خبره به چا لپاره کوي وا قلتم فعدلوا دا قران آیات ته کنه ده کوم ځای کې راغلی حافظانو ګور سورې بنی اسرائیل کې وای وا قلتم فعدلوا سورې انعام کې راغلی وای کله چې خبره کوي نو چا لپاره به کوي الله د پاره به انصاف خبره کوي خبره ده الله د پاره کوي پدې عدل و انصاف زمکه او اسمان ولاړ دي دی طریقې سره به معاشره زمای عزتمند پاکی چې موږ تاسو خبره به چاغه پاره کو د رب العالمین او د الله د رضا د پاره کو دی وجه زمای عزتمند دا کم فی صدی چی دا د الله د پاره کوي دا الله حکم دی او دا هم کوي دی په لګره شریعت کې دوره گنجائش تا یو سړی غریب ټول ورځ دکانداری کوي یا سګری لناسته او دغه شراری نمازیګر داغه د بچو خوراک لري وزنی وخت تجربه فیصلو باندې افتی او میاشتې لګي دغه شانده کنه ده بهر به کوم مناسب مثال په تور 100 روپۍ ګټي او سو کوله وی چې بل خلا 100 روپۍ والے خو زمون کور روخه مناسبه خرچه کوي والی ځکه څه کوي چې خو بنار نه پریږي کنه کله دې گزاره نه کیږي نو مناسبه خرچه دی والی خو زما عزت مند کو د ارس سل په سل یو ارس ډیر دین اخر دی قبر لبه سوړي بیا دې د خدای د رضا د پاره جرګي او فیصله وکي او دا خو په یو مذهب کې درستی نه دی چې د دوه جنگ وړ انده خبره لانیشته نو وي ته 2000 راړه بل نه وي ته 2000 راړه ٹھیک ہے ته خبره باندې بیا خپل منځ کې چې نیوز کې جب شپوله گئی وای بل پیزل لس راځي پس به مونږ بیا راځو هغه پیسې په خپل منځ کې تقسیم کی بیا ولې 2000 راړه د چې پوجي به دې سره په 6 نه نو بیا ولې مونږ نه وته او نه داولی کی چې ته ظالم او نه داولی کی چې ته مظلوم یې اخر دغه مشران به سبا په کم مخبان رب العالمین سره ملاوي حدیث پاک ته خدا دې وګړه دا فخر خبره ده یو صحابي نبی رسول سلام ته راغلا حدیث ته ریاض الصالحین کی وی قربان د دوو قبیلو جنگ او تبا کېدل ما ټول تاوان منلې په ما قرضې راغلي او لای کور مې روخ کو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې ودرولو صحابه کرام ته وی دي دوه قبیلو په منځ کې صلح کړي ټول تاوان په سره غسته ور سره مدد وکړي رسول الله د فخر خبره په مسجد نبوی کې ودرولو دا یو مسله ده چې په خوا اوسم بعض علاقو کې ګردا سي خلق شته چې جنگي کې اسلام غستا په دې دوه جنگ نه بس دا ته ما نور مسلمانانو ته ټول ته حکم دي چې د سره مدد وکړي د اسلام خدای عزتمن دا حکم دي نو ګر چاله چې الله واسو طاقت ورکړي نو دا الله رضا لپاره به جرګي کوي کنه به کوي دا الله د پاره خبرې کوي هر کله خفتیه ک ناراضه کی نو خبره د الله د پاره کوي من دا حدیث ما مشک او جمعه کې وای پرز د قیامت به بندا الله را او یاتون خلق به په تماشای وای با ای زما بندگانو دا بنده می پیجه نه زما د پاره ټول خلق به نه خفاو توګه په خبره باندې کفلانه خفاو کفلانه خفاو خو زما د پاره خفاو نو کدا الله دا پاره تانه سو خفم شنو خفدی دیگه ته خبره باندې خبره دا الله دا رضا دا پاره کوي فیصله زما عزت مند په حق کوي او دی کی سستی نه کوي کنو جوانان یې کدا مشران یې د چا په منځ کې چې زره اختلاف راغې پریزی ما او صلح کوي دا د رب العالمین دا طرف نه حکم دی دیگه ته خبره باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم سمره لوی شان دی سمره لوی شان دی ورای تخپل نفس نفیس بانی د دوی د اختلاف د ختمې دوه لپاره تل الله دې موږ تاسو بار بار حرمین شریفین لګوزی دا مدینه منوره ته تاریخي ځای ده خو پای کې تاریخي ځای دی هغه ته وی مسجد ذل قبلتین دا مسجد ذل قبلتین په دې مشهور شو دغه کې بنو سلمہ آباد وا دای په منځ کې اختلاف و حضور پاک صلی الله علیه وسلم پته ولګی چې دای په منځ کې هو اختلاف دی نو د مسجد نبوی نه ال روان شو د صلح لپاره صلح غره وختلی به ساری تله ماسپخینه پوری دای صلح کی خبرې کولې نو د ماسپخین مس چراغ نه دای په جمعات کې مس کولو دو رکعات بیت المقدس ته وکړ او د دو رکعات نه پس د رب کریم نه طرف نه جبرئیل امین علیه السلام راغی چې قربان د الله حکم داوه دا مخ مبارک دی د بیت المقدس نه بیت الله تعالی نو په مسجد د الله حبیب صلی الله علیه وسلم درستنو صفونه زیل راو رستنو صفونه والا به حضور پاک صلی الله علیه وسلم زیل ترالل دی ته مسجد ذل قبلتین خدای تاریخی واقعا یادای چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د صلح لپاره تل صلح دمر الویش ہے زما عزت بند حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث کې راغلی هغه سره ګوره ډیر قابل تعریف دی او قابل رشک دی او قابل لزیریدو او د تسخیدو دی چې هغه تعالی توفیق ورکړي د خلکو په منځ کې صلح کوي نبی علیہ السلام ته مسجد نبوی کې ناس ته حسن رضی اللہ عنہ د دې جولای کې ناس ته دا الله د حبیب مشر نسو په منبر ناس خلق له وی وی ها غایبنی خلق ته یې نه دا می بچې وی د دې په ذریبه الله د مسلمانانو د یو دو عظیم دل په منس کې صلح راولي دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزه لا ماشوم بچې د الله حبیب جولای کې پروت ته دی فرمایي حسن رضی اللہ عنہ لوی شو علی رضی اللہ عنہ شہید شو نو خلقو پو زرگونو خلقو دا حضرت حسن رضی اللہ عنو سر بیعتو کو چیتو زمون خلیفہ ہے حالتا معاوی رضی اللہ عنو خلیفہ حسن رضی اللہ عنو زما خلافت او بات صحیح او تخت و تاج ندے پکار ما ہر سا حضرت معاوی رضی اللہ عنو لورس پارلی تو امت پا منز کے جوڑ را گئے اتفاق را گئے او کلچ امتی او مٹے با اللہ مدد و نصرت برسر رازی الله مدد او نصرت برازي نو داسې مسلمانانو په منځ کې څه جنگ او اختلاف وي نو ټول باغې له ورزو کې نه ورزو او دا الله د فاره حق خبره وکړو دا الله د فاره څه وکړو ته صحابه شان دا چې حق خبره کوله که تزان راتلنو به حق خبره کوله او ان شاء الله د دې جوارو د دې شرابو د پودرو د بيدینو مخنیوي به ان شاء الله کو او د شری پر دې اهتمام د کور سره د کور کې دعوی چې دا الله حکم دی تاسو به د کور نزنانو ته بار نوزي په کوشو کې بنودري گئی په لارو کې بنودري گئی او که ضرورت وي به پړونه برکت په سره دا چا فیصله ده د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم فیصله دې بارکه ان شاء الله موږ تاسو فکر منیو دا نو جوانان غره په دې کلی کلی او په یو جمعات باندې غش کوي د دې لپاره چې موږ دې معاشري نه ډول سرنا او داوزی زکه زموږ معاشره په دې طریقې باندې تبا کیږي په دې په خبره باندې هغه رزګره باندې غش کوي بازار کې دا څه پکې کېدی شي ناس په میلاړل یو مارکیټ لمه لګي ورننه وته وی سلیخ پنځوش پیته دا کچه ماشومان نوجوانان دغه سره لوي کېبل ولوي کې سره لوي هغه له ناس ته افحش سيزونه قتل خدا چې رالوي شي ما عزت مندو دې وسه معاشره کې دې موږ تاسو مخنیوي وکړو نو الله عذاب راشي او سره دا وي چې به زه خو زکه چاله ثواب نه شي بچي دې خراب بشم سبا دا ته لګوري هغه بچو سره د ملګری دلان دي پراته دي دغه خبره باندې سره د بچو د ملګری دلان دي پراته دي کني نه جنازه شو او سم نشول په چری موږ تاسو یاد ساتئ د ظلم مخنیوي نو دا خو زما خبره نه ده دی یو مشر خبره نه ده دی یو لیډر خبره نه ده د الله حبیب یا به د ظلم مخنیوي کوي یا به عذاب راځي بس دو فیصلی بل خبره تک نه ده فرمایلې یا به د وس مناسب دی په لګوري بعض اوقاتو کې ګوره دام وي ته به لاړ شي او چاله به د هغه د خیر خواهي خبره کې خوا به درله سپک ګوري یا به درله بدې ردي وي خو بیا به هم دې نه منع کېږي نه که ما تعالی بدې ردي وي دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې په دې مخ او په هغوی په بدنې لاړې تکلې نو خیر له ټولو د خلکو کسې کول په ګټې ویشته که نه ویشته په سر مبارکې ورته لرې اچولې که نه اچولې پوهېږې په خبره باندې دا ځله غبرګرو سره ودرېدو مې دا غځای دی تاسو دې الله حج لبوزي نو دا الله د حبیب د پیدایش ځای دی په لغر او غغر اوس ختم کړی دی ته به شاد و بی طالب وي درې کاله حضور پاک صلی الله علیه وسلم پائے کې بند کړو نیز پې سخرسول نیول ورکول دونو پاڼه به خوړې او د حرم شریف سر نږدې ناماشومانو چې به د لوګې نه ژړل کنه نو دا هغوی ژړا به حرم شریف کې اورېدې شو د کته وی چې ماله خو سپکو کتل او ماله بدې ردی وي نو ما او تا چې دا هغه د خپو خارو لم نه رسو هغه له بدرت ویلې پوهېږې په خبره باندې قرآن شریف کې ګوره واقعه ده بنی اسرائیلو کې چې کله دا بېدینۍ او بدکارۍ رالې نو یوه ډله ودرېده او خلک یې د ناروانه منې کول نو څو خلکو ولوي دی خو تاسو له سپک ګوري او ستاسو خبره مني نه د هغوی باوجود ولې تاسو وایي چې دا به نه کوئ نو ګوره هغه مؤمنان ورته ویلي هغې ورته وي موږ لم پته ده چې دی موږ له سپک ګوري قالوا معذره الى ربكم وی موږ لم پته ده چې زموږ خبره مني نه خو موږ د الله دربار کې عذر پیش کوو یا الہ العالمین اور لگے دلے د بی دینی همغه आवाज پورته کړو کمنی او نه منی مو تاسو مختل ذمہاری کو کنه بکو دی بارک متاثر ان کړي ای تاسو الحمدللہ دی علاقه ذمہار مشران کسانی د دین او جوانانو جذبه لا اجره په اجره ګرځیدلی زما زړه خدا ول ما دی لدام وی دی خپل علاقه کنده سر مشرانو د سرپرستی د لاندې ذکر مشرانو عقل او فکر ډیر وی داسی یو جرګه جوړه کوي چې د هر بی دیني د پاره د مخنیوي د پاره ستړونو کوي او دې نو جوانان ته زدام وام چې دا د خپل علاقې پر مکوي بازار ولم ستا سرونه دي کوهات ولم ستا سرونه دي دا سرور درجه په درجه قدم اغستل دا شان به کوي کنه ان شاء الله الله دې د دې استقامت نصیب کی او د دې مشران او سرپرستی ورته نصیب کی الله العالمین او په دې علاقې کې ګوره دا سمره جواریا نور ناکاره کارونه وي نو ان شاء الله دا به په دې ترتیب باندې کیږي علماء غریبانان خود غوي اکثر علماء کمزوري ني وسم ني اي خو صرف جمعه کې آپ بیان کې تاسو له وی جدا بي دي ني دا باقي وای دا زموږ استاد سو د ټولو شریک ذمہ واري ده پیږه ته خبر وبار دې لپاره بنو جوانان او دا ګورې لوی jihad دې پیږه ته خبر وبار لوی jihad دې بلکې من سمرګرو سره لګیا دای په دې اعتبار ګورې لوی په دې اعتبار انده لوی jihad دې کله کافر سره لاړ نه پیژنې نه داسې کې او دا خوستا خپل عزیز دې غلې وې دا ناروا بنه کې ستاور سره غمم دې ستاور سره خادم نه تور سره پرس کې پیږه پیری ملاويګم او غلې وې چې ګرلا کار بنه کې دا ګورې لوی jihad دې او دې سره د الله ډېر لوی مدد برازي دې کې چې موږ تاسو ټول زوای عزت مندو شریک شو ټول به دې کې شریکی وي کنه او که څوک شریک نشو چې چاله به نقصان ورسېږي ته سره وي چې زه دای دې نه نیم ته زه خو دکان نه نوزګارې نه زه خو نوکرې نه نوزګارې دم نو قران یو عجیب فیصله ذکر کړي الله وان تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم الله ایدام قانون نه دام فی صلاح دام دین نه که مخمت وارو لزب نور را پیدا کم بیا وستاسو غنتی نیم اللہ خوٹل فی صلاح دی دین محافظ سوک دے اللہ دے که باوت اونکو نمون با نقصانی شو تباب شو دی محافظ اللہ دے نور بولا پیدا کی نور با پیدا کی نور با پیدا کی پیدا کی خبر بار نو کوم له تاسو نکو نو نقصان به زما عزت مندو موږ او تاسو له ملاوشي چې موږ د دې آینده نوجوانانو معاشري لپاره په دې ترتیب باندې ان شاء الله فکر منشو تاسو به ان شاء الله ټول کو خپل منځ کې جوړو ساتي دا نوجوانان د خپل گشتونه پابندۍ سره ساتي دې سره به ان شاء الله دا معاشره پاکي دا الله عذابونه به ناراضي او زموږ تاسو په مال او ارث کې رب العالمین خیر او برکت شي ورو شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سيدي سيدي مرايخ ګمرايدا دانو صاحب کومه کیسه راوته زنانه غ گئی نارینه غ گئی هغه طرز دې سندر ودا ودا څنګه وایي زموږ علماء کرام دالی کړي چې قرآن شریف ویلم د غانا بجانا والو په आवाज باندې نارواله دا کم ناتونا او کیسټي چې پای کې اشعار دی د غانا بجانا په شکل دی دی او ریدل په شریعت کې نارواله بلکې په جمعات کې نه چې په اجر کې باندې نارواله دی په لور کې سره په ساده الفاظو کې عادت نه جوړای ساده الفاظو کې د الله او د الله د رسول تعریف په شعرونو کې کوي نه دا درسته خدا چې د غانا په مال او مطالب نه سدله می چې دا څنګه زده کی د مال بیاوی چې دلته کتاب دی هغه کې لیکلی چې دا فلانه نات ته خود فلانه غانه په وزن باندې دا نه ست کتاب کې ورسره لیکلی چې دا نات ته خدا به د فلانه غانه په وزن باندې هدیه چې موږ کلی کې زنانه راغله دا خبره به در لو کوم هغه به دا چې دا غانه بجانه په شکل باندې جمعات کې ناتره دیره به د جمعات د مانوي په دې خبره باندې خبره سناروانه وا لختل یو استاد خبره بدر له کوم سم ژوندې د سپینګیره مال یو عجیب خبره مولید بهسا وی په جمعات کې ناتونه وی د غانو بجانو په شکل وی په کوسره روانو زنانو ولا غډې دي په دې خبره باندې مدای دا شه په جمعات کې ناروا دي دی باندې باز خلک بلکې زه بدر لختل د الله کور کې ناسب ډیر زوینو کې چلری مزا आवाज اورم نو دا خیال مې راشي چې بای چې په ریډیو لګولې چې ورنې دې شنو پته ولګي د غانا بجانا په شکل نعتونه ول الله او رسول تعریف کول دا په شریعت کې درست نه دي بګه په هدي په زبانه زمای عزت مند ساده شعر کې چاویلې وي د ساده الفاظو کې جاده غانا بجانا په شکل کې نه نو غدرستي د دې په ځای سره تلاوت واوري د دې په ځای د مسائل واوري د دې په ځای د قران درسونه یې غوړي واوري نه سره رب العالمین خیر راولي درو شریف وای وای یا الہ العالمین زمون او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی الله زمون او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی الله او قران او سنت او دین صحیح پوها او پاغه د عمل کولو توفیق مون ترا نصیب کی یا پروردگار عالم د دې کلی او د دې معاشری او د ټول وطن او د مسلمانانو د ټول وطن نه لافس کو فجور او هغه سیزونه الہ العالمین لری کی چې پاغه باندې ستا عذاب او قهر او ناراضگی راځي الله لا لمن من طول تدسيت وبتوفيق را نصيبك الله من طول لسيت وبتوفيق را نصيبك پروردگار علم ازم پکم مسلمانانو باندې دا زلزلہ و مصیبت راغلے اللہ کم پکے وفات تی دائی مغفرتو کی جنت فردوس و لور کی او الہ العالمین پخبل رحم و کرم سرا تدانور زلزلی و مسائب زمون الہ العالمین بند کی اللہ کب عراق دا افغانستان دا چیجنی او دا نور مظلوم مسلمانان دائی مدد و نصرت ہمو کی اللہ کب امن کافر مسلط تے ظالم مسلط تے الہ العالمین زمین میں دفعین دو بیزتی کئی زمین مسلمانان قتلی زمین جماعتنا و مدارس لڑائی اللہ دے دغ ظالمان و شر نمونگا محفوظ کے او اللہ پاسمانی و عذابون امونگا محلا کے الہ العالمین گناہگار یو من دخل جو من گناہون اقرار کر